pas ondoren, azkeniko hartu nintzen. Zuzinela nire bihotza, zuzinela nire amet. Maitasunezko joko hauetan, ni ez naiz oso treber. Hankasartzea lortzen badut, zu emango naiz hemen. Abestiak dion bezala, zer egiten nagoe. Maite mindu naiz hemen bertan, nik konturatu gabe. Zigarro bat piztu ondoren, ez nago asko zobe. Hobeto sentituko nintzen, txilibitua jotzen. Egoten, neska batekin ergel. Azkenik iritsi deguna, eta ez nago bat ere prest. Goizeko ordu biterditan, abesti hau jaio zen. Nire kontua inork ez daki, nola bukatuko den.